این برنامه با همکاری قوامی، پروین، محمودی خانساری، پرویز یاحقی، جلیل شهناز، همایون خرم، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ شور از جواد معروفی، ترانه از پژمان بختیاری، اشعار متن برنامه از هلالی جغتایی، اهلی ترشیزی، لسانی شیرازی، غزل آواز از اهلی شیرازی، هلالی جغتایی، گوینده فیروزه امیر مؤس. ای که راز دل غم پرور من میشنوی، ای که راز دل غم پرور من میشنوی، قصه ای خوشک ز چشم تر من میشنوی. زادم و خون جگر خوردم و مردم، این است داستانی که ز خاکستر من میشنوی. زادم و خون جگر خوردم و مردم، این است داستانی که ز خاکستر من میشنوی. در نوای مرغ حق بس ناله ها شنیدم، وان حق کشان که دیدم تیر جان و خیر سر، در خاک تیره خفته در باد فتنه رفته. بخوان مرغ حق که من برکشم ز سینه آهی، چو دارد به شهر حق آه ما نهفته راهی. عزیزان به اشرت سر کن، می بزن باده به ساغر کن، تا در این دنیایی انجمن آرایی، حق بگو حق، به که با حق باشی، صلح مطلق باشی، صلح مطلق. Thank you. گفتار تو را آفت جان ساختند، جان صد دل شده پروانه آن ساختند. سوختم بی تو ندانم که اسیران فرا با چنین آتش جانسوز چسان ساختند. ناف از درد عشق دل ربایی می توانم زد، نه در راه وفایش دست و پایی می توانم زد. تو که از سوز محبت بی نصیبی چاره خود کن، که من پروانه ام خود را به جایی می توانم زد. Thank you. خوشان که ناز شدید ها بهانه برخیزه تو باش یا منو شرم از میدانه Bye.